z 98 roku, który ostatnio miałam przyjemność sobie odświeżyć. Po latach tak samo przyjemny i ciepły. Nic się nie zmieniło. I tak rozpoczynamy właśnie dzisiejszą audycję Trójka Budzi, takim ciepłym, pozytywnym akcentem. Zapraszam Państwa na 2 godziny muzyki, soul, funk, R&B, ale również rap, jak w każdą środę. Audycję realizuje Irena Dan, ja się nazywam Justyna Grabasz, no to zaczynamy pobudkę. Nowi singers i ich wokalne improwizacje. No to proszę Państwa, witamy nowy dzień, który mimo, że ciemno za oknem dla wielu już się zaczął. Mamy 13 dzień stycznia. Słońce w znaku Koziorożca wzejdzie o godzinie 7.40, zajdzie o 15.49. Dzień będzie trwał 8 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Bogumiła, Gottfried, Judyta, Melania, Remigiusz i Weronika. Przesyłam serdeczne życzenia oczywiście i patrzymy na święta. A dzisiaj, no jest ich całkiem sporo i są naprawdę nietypowe. Dzień Wzajemnej Adoracji, Międzynarodowy Dzień Koszuli, Dzień Polskiej Wódki i Dzień Gumowej Kaczuszki. But safe in dreams, you're running far beyond the dawn. We'll always be one of the roads to lead. Shine your light over me. All of my fears are gone. And gone, gone. And it spot of rock fall on your knees to find a love. Your light for me, my only sun, you'll always shine for me. Shine your light over me. All of my fears are gone, baby, gone, gone. Don't bother me, now baby, it's not meant to be. Michael Kiwanuka i Light. Pan Zbigniew napisał, że pan Kiwanuka jakby z 1969 roku się urwał i tu do nas przybył. Fajne, ciepłe, retro dźwięki. Faktycznie, brzmienie trochę jakby z tamtych lat. Dla mnie to piosenka, przy której można sobie wyobrazić wschód słońca, nawet jeśli ma przyjść dopiero za kilka godzin. Nie wiem jak państwo, ale ja na te wschody słońca bardzo czekam i nie mogę się doczekać, aż będą towarzyszyły naszym porannym spotkaniom. 14,5 minuty po godzinie czwartej. Ja standardowo przypominam maila. Można pisać wiadomości mailowe na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl i SMS-owe 71335. 5. Już mi się zameldowała pani Krystyna, pan Zbigniew, Nikifor, tym razem spod zawianych śniegiem i mroźnych pieklisk. No to może jakieś informacje pogodowe, drogowe, może coś państwo gotują. Czekam z niecierpliwością na wszystkie dzienne raporty. Got to get your own, 'cause they sure ain't. Got to Get Your Own to za nami. 21 minut po godzinie 4, a ja mam dla Państwa kalendarium. I cofamy się o wiele lat, do roku 1650. Wtedy Wejherowo, założone w 1643 roku przez wojewodę malborskiego Jana Wejhera, otrzymało prawa miejskie. Nadał je król Jan II Kazimierz Waza. Wejherowo początkowo nazywane było też Wejherowską Wolą i Nowym Miastem, w odróżnieniu od Starego Miasta, czyli Pucka. Dalej rok 1903. Wtedy urodziła się Irena Jurgielewiczowa, publicystka, pedagog, autorka popularnych książek dla młodzieży. Wszystko inaczej, ważne i nieważne, niespokojne godziny, inna. Jej powieść Ten obcy w 1964 roku została umieszczona na liście honorowej imienia Hansa Christiana Andersena, a w 2002 roku trafiła do kanonu książek dla dzieci i młodzieży. W latach II wojny światowej była pracownikiem Rady Głównej Opiekuńczej i żołnierzem Armii Krajowej. Przechodzimy do roku 1906. Wtedy zmarł Aleksander Popow, rosyjski fizyk i wynalazca, jeden z pionierów radia. Zaprezentował swój pierwszy odbiornik radiowy 7 maja 1895 roku. Dzień ten uznawany był w ZSRR za Dzień Narodzin Radia. Sam Popow za wynalazcę radia się nie uważał. Jego prace były wcześniejsze od prac Marconiego, ale późniejsze od prac na przykład Tesli. I proszę Państwa, 4 lata później, rok 1910 i data również radiowa. Wtedy amerykański wynalazca Lee DeForest zorganizował pierwszą w historii transmisję radiową z koncertu w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Z odbiorników zainstalowanych m.in. w DeForest Radio Laboratory na pokładzie statków w porcie New York Harbor oraz w hotelach na Times Square słuchacze mogli wysłuchać arii śpiewanych przez Enrico Caruso, Ricardo Martina i Emme Destin z oper Rycerskość Wieśniacza i Pajace. Rok 1923 i kolejne urodziny. Tego dnia urodził się Adam Mularczyk, aktor i reżyser teatralny. W 1940 roku zorganizował konspiracyjny krakowski teatr podziemny. Występował w radiowym teatrzyku Eterek Jeremiego Przybory w roli profesora Penduszki. Zagrał m.in. w filmach Król Maciuś I, Pieczone Gołąbki, Nie lubię poniedziałku czy Poszukiwany, Poszukiwana. Od 1974 roku przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze jedna data. W 1941 roku zmarł James Joyce, irlandzki pisarz tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych literatów XX wieku. Jego najbardziej znanym dziełem była nowatorska powieść Ulysses, w której posłużył się formą narracji zwaną strumieniem świadomości. Jego inne dzieła to Dublińczycy i Fineganów Tren. Urodził się 2 lutego 1882 roku. Druga część, kalendarium za niecałą godzinę, a teraz słuchamy muzyki. Now here's a story about a woman with dreams. So picture perfect at 13 and Ebony Queen. Beneath the surface it was more than just a crooked smile. Nobody knew about a secret, so it took a while. I could see a tear fall slow down a black tee, shedding quiet tears in the backseat. So when she asked me, what would you do if it was you? Couldn't answer, such a horrible pain to live through. I tried to trade places in the tragedy. I couldn't picture 3 crazy niggas grabbing me. But just the moment I was trapped in the pain, Lord come and take me for niggas violated. They shakes and they break me, even though it wasn't me. I could feel the grief thinking with your brains blown. That would make the pain go no. You gotta find a way to survive, cause they win when your soul dies. Baby, please don't cry. You gotta keep your head up, even when the road is hard. Never give up, baby, don't cry. You gotta keep your head up, even when the road is hard. Never give up, baby, don't cry. Baby, get on try. Get him, girl. He ain't gon' never change. I ain't no hater, but that nigga lost in the game. After the bright lights and big things, he probably could love you, but he in love with the struggle. Every day, his mind on getting more. And never your feelings, he chasing millions for shows. Now you about to have his baby. Another wild ass nigga that's gon' drive you crazy. You got too much more living to do. It's business to you, cause you deserve more than what he giving to you. Beautiful black, precious and complicated. A new millennium, dime piece of fine seed. Got him all stuck, standing still when she come through. Baby, take a little more time. Love will find you and show us the sky's blue. Somebody other than me gon' give you everything you need. Feel me. Baby, don't cry. You gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry. You gotta keep your head up. From jump, now you losing, you was choosing the wrong man, dealt the wrong hand. You was young and beautiful, lost and turned out, but you let that nigga do to you. Damn. I knew her since elementary, she blew a kiss to me, wrote me a note and crayon, wanting to get with me. We was kids, now she got three kids, they see their father every day, now know who he is. Seen him last night, homie roll a E-class, mad cheese in a sash, still a dad beat dad. I bring a pamper to fool, just to stop through, but those ain't my C's, nothing really I could do. Nah. I feel pity for you, you ain't even his wife, 17 with three kids, locked down for life. Should've chose me, she bought the OG from the pressure. Hell nah, I won't let her. Baby, baby don't cry, you gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry, you gotta keep your head up. Even when the road is hard, never give up. Baby, don't cry, I hope you got your head up. Baby Don't Cry i Tupac. Piosenka, którą, proszę Państwa, która ostatnio przeżywa drugą młodość, a wszystko za sprawą takiego dość ciekawego mashupu, który pojawił się jakiś czas temu w internecie. Tupac i Janusz Laskowski, piosenka Świat nie wierzy łzom. Ja się wielokrotnie uśmiałam, ale jestem też pełna podziwu. Polecam zerknąć dla poprawienia któregoś ze złych humorów, jeśli już takie przyjdą. Pojawiają się kolejni słuchacze. Pani Anna i pan Julian pozdrawiają z zagrody pod dębami. Jest też wiadomość od słuchacza, który wita wszystkich chuliganów i chuliganki. Myślę sobie, nie śpię, to się przywitam. Mnie to przywitanie bardzo cieszy. Pani Alina właśnie wróciła z kuchni z tykwą gorącej yerby i wie, że to będzie dobry dzień. Ja się z tym zgadzam. Będzie dobrze. Już za chwilkę pogoda, ale zanim to Power Without Greed. Handle, not guilt the whole. Two months ago. The Bambus za nami, 27 minut zostało do godziny 5, no to może sprawdzamy, co w pogodzie. A dziś czeka nas dość spore zachmurzenie, poza tym przelotne opady śniegu na wybrzeżu i lokalnie na krańcach zachodnich, także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu możliwe burze, temperatura maksymalna od minus 2 stopni na wschodzie do 2 stopni na południowym zachodzie i do 3 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni, miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Sunshine. Leo Sunship i Give Me the Sunshine. Prośba o słońce, którego, jak zresztą mówiłam przed chwilą, dziś niewiele, ale może po tych prośbach chociaż na moment wychyli się dzisiaj zza chmur. Ja jako dziecko na taką okazję śpiewałam zazwyczaj piosenkę Słoneczko późno dzisiaj wstało i właściwie po jednej zwrotce już się pojawiało zza chmur, także może dziś wypróbuję i coś się uda zdziałać, chociaż właściwie przy tak pięknie zaśnieżonym krajobrazie potrzeba niewiele. Nie wiem jak u Państwa, ale na Myśliwieckiej za oknem aura magiczna. 19 minut zostało do godziny 5 i to znaczy, że mam dla Państwa swoje muzyczne nowości. I pierwsze z nich to rapowo-funkowa kobieca petarda. Chciałaś wierzyć, że to szczere zainteresowanie, że jak odejmiesz wino klub, to coś jeszcze zostanie, że on zostanie kilka chwil dłużej. Sorry, czułaś, że to złudzenie kiedyś zaboli. Nadal się karmisz nim, innymi również. dziewczyno, dawaj, kmin. Ty mówisz sobie później i żyjesz tak jakby wszystko było spoko, płyniesz z prądem. Bajkowy content, pyk, byś była content. Filtrujesz filtry, czy to mądre? To tak jakby życie utożsamia coś celowym kątem. Co bywa wiarą, co bywa marą, pomyśl. Zrób coś dla siebie, niech się bali Adonis. Odróżnić trudno jest real od mrzonki. Mieć wątpliwość to nie zawsze znaczy wątpić. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze faluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze faluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Stukot kopyt się niesie echem przez ulicę. O, kłopoty. Ktoś idzie zdobyć bladolicę. Pokonał strach, pokonał smoki i pokonał mnie. Pokochał smak, pokochał lochem, czy pokocha mnie. Dał radę w nocy, ale czy poradzi sobie w dzień? Obstawiam, że nie. Przyłbica z wosku nie wystarczy na mój ciągły żar. Chwilę tu postój, potem idź się złodzić dobry żart. Progres, regres, tak się boję, że kolejny rycerz ostra zbroje. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Bajek nie pisze, a wjeżdża Disney. Samo się myśli, samo się łudzi. Ciągle replay, replay. Bajek nie pisze, a wjeżdża Disney. Samo się myśli, samo się łudzi. Ciągle replay, replay. Gram w marzenia, ale odrzucam złudzenia. Grze pozorów, mówię szczerze, do widzenia. Wiele syfu nie robi na mnie wrażenia. Wiele syfu nie robi na mnie wrażenia. Wyciągnęłam cały temat z doświadczenia. Tylko nie mów mi, że serce mam z kamienia. Nie chcę upaść z wysokości, znam ten schemat. Trzymam się rzeczywistości, to mój schemat. Mam, kochani, dziś do ciebie dwa życzenia. Nie udawaj nic przede mną i nie ściemniaj. Nie udawaj nic przede mną, halo ziemia. Między nami będzie aj jak makarena. Między nami będzie płynąć kantelena. Wtedy nie mam tremy, nie istnieje trema. Nie ma dramy między nami, piekła nie ma. Nie ma dramy między nami, piekła nie ma. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Wszystko jest dobrze, ciepłe powietrze waluje na horyzoncie. Fata Morgana, czyli życie 2-0. Gdzieś obok prawdy, gdzieś tak jakby. Sista Flow, Złozon, Gonix i Saint Elmo. Warszawskie raperki, które połączyły siły i stworzyły taką właśnie muzyczną perełkę. Tak jakby, taki jest tytuł tej piosenki. Według mnie doskonale energetyczny miks. Miks kobiecości, siły, miłości do muzyki i siostrzeństwa. Ale też braterstwa oczywiście, bo słyszymy tutaj nie tylko pani, ale także odpowiedzialnego za beat Saint Elmo. Polecam śledzić muzyczne poczynania dziewczyn, ponieważ wiem, że mają w głowach kopalnie muzycznych pomysłów i inspiracji. A kolejna propozycja to już coś z zupełnie innej bajki. Wielu nam się nie wyjdzie. Więc ja sam po synku. Tyle pieniędzy ma po bębu. Pobrany pieniędzy Jezu. Oga na się jazoga. Jadę lajki ma szoga. Na wodę bici ma gonga. Before the girls see you nika. I de tell you something. Something you be wanting. You de lengo de bouncing. You de lengo de dancing. For your back to the movie. Like it de lay like something. Ola na malasa. Dongo. If I no stand. Energiczny, afrobeatowy If I Know to piosenka z repertuaru grupy Nubian Twist i ghanijskiego muzyka KOG. Utwór, który ukazał się 6 stycznia jak na zimową kompozycję, niezwykle rozgrzewający. Może już Państwo zdążyli zauważyć, ale niezwykle podobają mi się kompozycje grupy Nubian Twist i dlatego też każda ich nowość pojawia się w audycji Trójka Budzi. Od razu zapowiadam, będzie ich więcej i ja z pewnością nie zawaham się ich użyć. Lekko tropikalnych klimatów ciąg dalszy, 94 East i Games. Pan Wiktor z Bydgoszczy pisze, że przy Nubian Twist się roztańczył, a o poranku nieczęsto mu się to zdarza, bo cytuję, nogi sklejone, oczy zaspane. Wiem, o czym pan mówi. Dla mnie też poranki bywają ciężkie, więc tym bardziej się cieszę, że udało się pana trochę rozruszać. 4 minuty zostały do godziny 5. Ja mam dla Państwa cotygodniową porcję muzyki Stevie'ego Wondera, tym razem w wydaniu nietypowym, ponieważ w klimacie disco i w doborowym wieloosobowym towarzystwie. Diana Ross, Smokey Robinson, Marvin Gaye i oczywiście Stevie Wonder, czyli przedstawiciele Motown i utwór Pops We Love You. Anyone who